مجھ سے خفا تو ہے میرے خدا, دیوانے سے تیرے کیا ہو گئی خطا, جو ہو گیا جدا جو ہوگا.